sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 11 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy, którzy poniosą straty z powodu suszy, będą mogli liczyć na wsparcie państwa. Większość Francuzów jest przeciwnych specjalnym przepisom w sprawie odbudowy katedry Notre Dame. Dziś w Warszawie 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Rolnicy, którzy poniosą straty z powodu suszy, będą mogli liczyć na wsparcie państwa. Jak mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, teraz susza to najważniejszy problem rolników. Dodał, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, rząd podejmie odpowiednie decyzje. Jeżeli problemy suszowe rzeczywiście będą się ugruntowywały, utrwalały, będzie podejmowana decyzja Rady Ministrów o uruchomieniu środków. Jest zapewnienie pana premiera Mateusza Morawieckiego, że podobnie jak w ubiegłym roku, w tym roku również rolnicy bez pomocy nie dostaną. Problem suszy występuje też w innych krajach Unii Europejskiej, takich jak Czechy i Słowacja. Według ministra Ardanowskiego te kraje, włącznie z Polską, zwrócą się do Komisji Europejskiej o pomoc. Premier odniósł się do publikacji na temat jego rodziny. Szef rządu podziękował za płynące do niego słowa wsparcia. Super Express opublikował informacje oparte na fragmentach książki Delfin Mateusz Morawiecki. Napisano tam, że dwójka dzieci premiera jest adoptowana. Tak odniósł się do tego szef rządu. Staramy się z żoną normalnie żyć i dziękuję wszystkim za dzisiejsze słowa wsparcia. Ujawnienie informacji o adopcji dzieci przez premiera potępiło m.in. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 90 milionów euro, główna nagroda w europejskiej grze liczbowej Eurojackpot, trafi po połowie do Niemiec i do Polski. Kumulacja osiągnęła maksymalny pułap po 7 tygodniach, w których nikt nie zdobył głównej nagrody. Minimalna gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia w Eurojackpot wynosi 10 milionów euro. Prawdopodobieństwo trafienia wygranej pierwszego stopnia wynosi 1 do 95 milionów. Losowania tej loterii odbywają się w każdy piątek w Helsinkach. Niemal 3/4 Francuzów jest przeciwnych wprowadzeniu specjalnych przepisów dotyczących odbudowy katedry Notre Dame w Paryżu. Ankietę przeprowadził ośrodek Odoxa. Przepisy są dyskutowane na forum Zgromadzenia Narodowego. Ci, którzy są przeciwni zmianom, uważają, że należy bez pośpiechu starannie dobrać przedsiębiorstwa, które będą w stanie zrekonstruować katedrę. 28% ankietowanych Francuzów jest zdania, że prace nie mogą być opóźnione przez ograniczenia natury administracyjnej. Nowe przepisy miałyby dotyczyć zarówno prawa urbanistycznego, jak i kwestii finansowych. Prezydent Emmanuel Macron chce, aby katedra była odbudowana w ciągu 5 lat. Część ekspertów uważa, że zajmie to około 20 lat. Kwestie skarbowe dotyczą zmniejszenia podatków dla osób wpłacających datki na rekonstrukcję Notre Dame i to aż do 75%. Już teraz wiadomo, że kilka grup, których fortuny liczy się w miliardach euro, zrzekły się jakichkolwiek ulg podatkowych. Jak na razie zebrano niemal 26 milionów euro od osób prywatnych. Złożono obietnice wpłacenia kolejnych 440 milionów. Datki płyną także z zagranicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pokazy plenerowe, spotkania z naukowcami i możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń. 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik już dziś. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem My i Maszyny. Początek o godzinie 11 na PGE Narodowym w Warszawie. Piknik naukowy generalnie jest miejscem dla wszystkich. To wielkie święto nauki. Katarzyna Nowicka, rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik, które obchodzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim właśnie osoby, które interesują się nauką. Będzie można oglądać modele tej naszych parowozów. Michał Teodorowicz, dział naukowo-popularyzatorski stacji muzeum. Będzie można obejrzeć za to oczywiście mundury kolejarskie, a także wcielić się w rolę pracowników kolei, ponieważ wszystkie będą do przymierzenia. Zaprezentujemy przede wszystkim nasze 3 samoloty, które zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy na zawody SAE Aerodesign, które odbywają się co roku w Stanach Zjednoczonych. Nazywam się Daniel Pyś i jestem prezesem koła SAE Aerodesign. Są to samoloty 3 różnych klas, Micro, Regular i Advanced. Będzie można zobaczyć, jak wynalazki polepszają nasze życie i jak wynalazki mogą prowadzić do jeszcze większego rozwoju nauki. Transmisje z pikniku na wszystkich antenach Polskiego Radia oraz w internecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w ciągu dnia na niebie przejaśnienia, po południu miejscami duże i przelotne opady deszczu, na wschodzie burze, od 16 stopni nad morzem do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Ten basowy głos to ja, Katarzyna Grochola. Pani Gasiu, to zaśpiewa Pani? No nie mogę, dlatego że zabrania mi moja córka, po pierwsze, a po drugie mój mąż. Myśli dziecka 357 z pisarką Katarzyną Grocholą. W sobotę po 8:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski Beat. Kiedy wstaję rano, to zakładam czapkę. Wszystko co dalej mi nie będzie na przypadkiem. Na kolorowy wiatr mucha w moją czapkę. Moją czapkę z daszkiem i nie jest to przypadkiem, że przez tą czapkę z daszkiem i pusty pojawia. Tworzy się działanie, a to całkiem spoko sprawa. Dużo by opowiadać, nie ma co pić. Każdy swoją czapkę musi mieć i stoi. Ej, trochę poziom masku i trochę boraperską. Ciemna, jasna, brudna, czysta, każda inna. Kiermasz czapek na mojej głowie, a czy ktoś mi na pytanie takie odpowie? Czy moja czapka z daszkiem wszystko słyszy? Czy zapisuje dźwięki, czy resetuje myśli? Czy zagadana wypowiada trudne słowa? Czy przyjmie pewne fakty, czy nastąpi ich odmowa? Bywa, że czasem nie wiem do końca co robię. Jednym ruchem zmienia bieg, zakładając ją na głowę. Masz ją ty i mam ją ja. To ona właśnie sprawia, że toczy się ta gra. To moja czapka z daszkiem. To moja czapka z daszkiem. Słuchaj, kogo chcesz oszukać, zamiast szybciej się wybudzać. Znowu na to kukuryku założyłaś gniazd. Koleżanki z innych fasonów są zazdrosne, bo w szafie miły zimą, przyjdzie im przez nich wiosna. Mamy wspólne myśli, korków mamy dosyć. Czemu wokół smog? Czemu babcie mają kolorowe włosy? Czujesz to? Czemu wszystko takie dziwne? Przecież możesz mi powiedzieć to. Słuchaj, kogo chcesz oszukać, zamiast szybciej się wybudzać. Znowu na to kukuryku założyłaś mnie. Koleżanki z innych fasonów są zazdrosne, bo w szafie gniły zimą, przyjdzie im przyjąć wiosnę. Mamy wspólne myśli, korków mamy dosyć. Czemu wokół smog? Czemu babcie mają kolorowe włosy? Co? Czemu wszystko takie dziwne? Przecież możesz mi powiedzieć to. Kiedy nagrywam, kiedy się odrywam. Kiedy nie porywa mi. Dobry wieczór, właściwie trzeba powiedzieć. W audycji Polski Beat witają Marta Walinowska i Hirek Wrona. Dobry wieczór. Rozpoczęliśmy nagraniem Kasi Tontor. Znasz Kasię, czy nie? Poznałam. To znaczy nie skojarzyłam najpierw, że to jest ta Kasia Tontor, bo Kasia przecież ma już na swoim koncie wydawnictwo, chyba jedno krótkie epkę. Tak, epkę ma, tak. Ale parę lat minęło od tego momentu, kiedy Kasia Tontor zadebiutowała. Nie jest to chyba najprostsza muzyka, jak na nasz polski rynek, bo wydaje mi się, że my cały czas z tym R&B mamy taki... Problem lekki. Tak, taką toksyczną miłość w tym to kraju. To prawda. Kiedyś dostałem maila od człowieka z Kalisza, który mi napisał, Panie Hirku, tutaj jest taka dziewczyna, która fajnie śpiewa i może pan posłucha. Posłuchałem i zapytałem, czy mogę to zagrać w radiu. Pan powiedział, że to jeszcze nieskończone utwory, ale proszę bardzo. No i tak sobie tam od czasu do czasu Kasię pogrywam. Także Kasia otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie, a teraz będzie płyta, która wow, zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydawnictw tego roku. Posłuchajmy. Coś mam wrażenie, że You Know Me Records nie próżnuje, wręcz te ostatnie tygodnie i miesiące to jest okres ciągłego wydawania nowych rzeczy, w tym również debiutantów, bo takiego grona zalicza się duet, który przed chwilą graliśmy. No oni tacy debiutanci to trochę przyszywani, powiedziałbym. Ale pod tym aliasem no debiutują. Tak, no pod tym tak. Natomiast Jędrzej Dudek i Maciek Sondia to frontmeni P-Unity, ludzie, którzy już na scenie są od ładnych kilku lat i robią to znakomicie. I to jest taki melanż troszeczkę soulu, funky z hip-hopu, ale z psychodelią. Gdzieś tam widać, że te wczesne płyty P-Funka miały na nich dosyć duży wpływ i no tak powstał właśnie z projekt, który nazwali Beluga Stone. Stone, tak, Beluga Stone. I udało im się zaprosić, to warto zaznaczyć, Juliana Uchu gościnnie, tak, do tego utworu. To jest fajny głos. To jest bardzo ciekawy głos. Prawie rok już minął od momentu, kiedy on wydał swój debiutancki singiel i wtedy też było obietnice, że do końca 2018 roku ukaże się płyta. Z tego, co słyszę, to Julian Uchu raczej nie spieszy się z tym pełnoprawnym wydawnictwem, ale dobrze, że udaje go się muzycznie pobudzić raz na jakiś czas. Ja bym to skomentował tak. Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach są w ogóle wyjątkowo wychillowani. O. A ty, Hirek, widzę, wiesz wszystko o młodych ludziach w dzisiejszych czasach. No dobrze, teraz jeszcze posłuchajmy Witaminy z tego roku. Święconkiem mam przygotowany koszyk. Maślany baran, tata się stara, dolepił pieprzowe oczy. Hanysy w minibusach pędzą, nim zabraknie śpiewników. Siedzi Klaus, siedzi Zbychu i czekają na cud. co się wydarzy. Znam Boże ciało, ale nie widziałem twarzy. Duży tato bez urazy. Masz moment, przegadamy dwie, trzy sprawy. Znamy się na tyle długo, będę mówił ty. Formalności na bok, mam prezent. Zmodyfikowane genetycznie jedzenie. Produkt ludzkości. Od nas dla ciebie. Wszystko twoje, tylko jabłka nie jest. Co za grubo? Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Odnajdziemy raj, odnajdziemy Boże, o mój słodki, powiedz mi, że warto, że przejdziemy przez to wszystko gładko. Będzie wiosna dla mych dzieci przez kolejne tysiąc lat. Nie ma się co bać, wiem, patrzysz, odmawiany wstecz. Gdy strach mnie na szale i nagle wracam do twych drzwi. Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Odnajdziemy raj. Kolejne zaskoczenie, powiem szczerze. Ale ta Bitamina, powiem, tak jak wspomniałam, była dla mnie zaskoczeniem, bo tak jakoś spłynęli w bezpieczne, spokojne rejony. Tak, to prawda. Wydaje mi się, że to też wpływ na to może mieć osoba, która połączyła jakiś czas temu siły z Bitaminą i tam sobie grywa artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Mulatę. I sądzę, że powinni się również, Mulatę powinien się poznać, albo inaczej, nasz gość powinien się poznać z Mulatem, bo mogą sobie zrobić bardzo dużo fajnych projektów. Czy gość nas słyszy? Oczywiście, tak. Tak, gość, jestem. Gość tak, jest, słyszy. Patrzę przez okno na wiosnę. Na wiosnę, tak. Tał jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie od utworu, który popełniłeś w 2014 roku. I później będzie pytanie, czy rzeczywiście jesteś bogiem rapu. Życie mam jak tekst, ja ustalam treść. Nie wiem jak to jest, że wiem. Mamy wielki dar, dał go nam nasz Pan. Życie to jest rap, o tak. Co za dzień, co za dzień. Co za dzień, co za dzień. To jest wszechświat, który stworzył dla mnie Pan. Dzięki Bogu, dzięki Bogu. To jest rap, który stworzył dla mnie Pan. Mój mózg, rozum stworzył Bóg. Ja przepisuję teksty, które dyktuje mi Duch Święty. Będziemy zbawieni, jeśli posłuchamy treści. Nie po to jestem tym raperem, żeby kopiować Ewangelię, ale rapuję dziś do ciebie, żeby się tworzył Pismo Święte. To w nim jest prawda, kim jest raper bez czytania, prawda? Musimy czytać, aby poznać Pana. Zasób słów masz ubogi, gdy nie dotykasz książki. Pomyśl, nikogo w rapie nie zaskoczysz. Kroki trzeba je stawiać, żeby iść przed siebie. Modlitwa jest wyspą, na której możesz się rozejrzeć. Kiedy tak płynie swoim życiem, trzeba odpocząć na tej wyspie i na spokojnie to przemyśleć, żeby wypłynąć na głębinę. Kim jest raper, gdy nie umie pływać w bitach? Tym, czym ryba, która zaplątała się w sidła. Czyli czytaj pisma, módl się, módl, powtarzaj, ćwicz flow i pisz teksty, to podstawa. Życie mam jak tekst, ja ustalam treść. Nie wiem jak to jest, że wiem. Mamy wielki ciało, które daje Jezus. Bez tego dajesz ciała, jesteś słaby. Jeszcze nie wiesz czemu, nigdy nie wydasz swojej płyty. Kiedy nie będziesz siedział przy tym, nigdy nie będziesz chodził głody, kiedy zostaniesz nakarmiony. Jeśli wierzysz w Boga, a nie chodzisz do kościoła, to jak kocham rap, ale nie kocham rapować, chłopak. Musisz praktykować, żeby zostać królem rapu. Musisz pokutować, aby poznać Boga rapu. Chodzi o post, ale nie ten na Facebooku. Choć ma Boga w nazwie, on nie umrze za ciebie, ty zuchu. Mark Zuckerberg cię nie wskrzesi, masz tu lekcję, bierz i przepisz. Każdy z nas jest nieśmiertelny, ale nie każdy jest bezpieczny. Jedni będą zbawieni, a drudzy potępieni. Jeśli chcesz być wśród pierwszych, to musisz się odmienić. Bo być raperem to nie jest takie łatwe, ale jak posłuchasz Boga rapu, będziesz miał zabawę zawsze. Życie mam jak tekst, ja ustalam treść. Nie wiem jak to jest, że wiem. Nie mam pojęcia. Mamy wielki dar, dał go nam nasz Pan. Życie to jest rap, o tak. Patrz, przesłuchałeś przecież parę pierwszych chłód, pomijam. Pomyślałeś pewnie, Piotrek przemija, pomyłka. Po pierwsze pamiętam prestiż pisania poezji, piękną pism przeczytanych podczas poszukiwań prawdy pustelnik. Pewna przemiana przepełniła pamięć pozytywem. Pan pokazał prawdę, przewracając perspektywę pismem. Przejechałem paręnaście pięter potem, pokonałem paru panów piekieł, pokochałem planetę. Przemyśl, przedtem pomyliłem priorytety próżny. Potężny pan to kreator podarował pragnienie pokuty. Pozbawił pustki próżni, postawił przed pokusy pacierz. Proch, pył, podpisz papier, pakt. Po prostu przybij pieczątkę pod pismem. Pan przyjmuje profesorów, prostaczków, pomyślcie. Prosta podpowiedź, przebacz, pość, pomódl pokornie, potem powiedz: Panie, przyjdź, proś pobożnie, a będziesz godzien mieć pokój w sobie i ogień, ziomek. Jest tylko jeden Bóg rapu. Ja nim nie jestem, nikt z nas nie jest. Co nie oznacza, że nie można być w czymś najlepszym i to udowadniać, ale tylko po to, by powiększać chwałę Pana. Sprawdzaj. Jest tylko jeden taki Bóg, który włada wszystkim tu. To On stworzył mnie, by mógł pokazywać życia cud. Jest tylko jeden taki Bóg, który włada wszystkim tu. To On stworzył mnie, by mógł pokazywać życia cud. Chwała Panu! Tak jest, chwała Panu! No właśnie, czy jesteś bogiem rapu? Nie, nie, jestem po prostu wykonawcą rapowym, który po prostu w swoich tekstach pragnie mówić o tym, jak dobry jest Bóg, którego poznałem. A ten utwór, no to rzeczywiście przypomina mi czasy mojego wejścia w nowe życie. To były neofiski okres. Taki bardzo radosny, spontaniczny, entuzjastyczny, często też bardzo emocjonalny. Dziękuję, że przypomniałeś mi ten kawałek. Dawno go nie słyszałem. Nie wykonujesz tych swoich starych utworów na koncertach? Wykonuję, aczkolwiek są pewne utwory, które wydawałoby się, że sprawdzą się na koncercie, jednak nie dają rady. I ten jest jednym z nich, że nie gram go po prostu. A tu jest jakiś taki stały zestaw tych starszych też utworów, które są pewniakami na twoich koncertach? Tak. I mam taki zestaw utworów. Po prostu sobie nimi żongluję odpowiednio od sytuacji, w jakiej się znajduję. Czy gram dla jakiejś młodzieży, czy jestem w Poprawczaku, czy jestem na wielkiej sali koncertowej, czy też w krakowskich Błoniach. To zależy też od tego właśnie, gdzie gram, takie utwory dobieram. Twoja nowa płyta, która się ukazała niedawno, zatytułowana jest Egzegeza Księga Pszczół. Egzegeza to jest interpretacja zwłaszcza świętych ksiąg, czyli albo inaczej umiejętność rozumienia, czytania tekstu. No to jeszcze rozumiem, ale Księga Pszczół do tego? Tak, tak. Zafascynował mnie temat pszczół. W zeszłym roku też była przepiękna wiosna, ja chodziłem w koszulkach, w papugi, miałem długie, lokowane włosy, aktualnie jestem łysy, państwo tego nie widzą. Spróbowałem sobie właśnie wyobrazić te Tak, było przecież. Tak, tak było. i zafascynował mnie temat pszczół. Zastanawiałem się, jak mogę opowiedzieć swoją historię, która jest właśnie taką historią chłopaka z osiedla, a jednocześnie ubrać to w artystyczną formę. No więc pszczoły pracowite mają ul, mają królową, zbierają się w grupach, bronią ula. No nic, tylko przełożyć to na metaforę człowieka pracującego na co dzień, no właśnie, w naszym kraju. Więc pszczoła symbolizuje człowieka, księga pszczół, czyli księga opowiadająca o akurat mojej historii życia. Tak. No dobrze, a dlaczego każdy z utworów ma nazwę ulicy? Ponieważ historia, którą tam przedstawiam, jest taka zwięzła, lakoniczna i trudno opowiedzieć historię taką, jaką ja mam, przepraszam, że użyję tego skromnego stwierdzenia, przebogatą, na tak krótkim albumie słowno-muzycznym. Więc każda ulica to jest kolejny etap w rozwoju moim, w mojej przemianie. Natomiast ul symbolizuje po pierwsze to, że ulicą można przejechać, czyli po tej płycie można przejechać od 1 do 14 utworu dla przyjemności zabicia czasu bądź po prostu z ciekawości, lub zatrzymać się przy każdym ulu i sięgnąć do niego, by wyciągnąć miodek. Ja to mówię nektar sensu. No dobrze, to rozpocznijmy tę podróż od pierwszego utworu z płyty, czyli Ulica Znaków Zapytania. Witajcie! Wiem, że przybyliście tu ze wszystkich stron o pomoc i radę. Postaram się dać wam ją. Teraz proszę o zupełną ciszę. Stawiam te pytania i zostawiam, nim przewrócą się na wietrze, podnieś je i odpowiadaj. Nie mam już nic do dodania, znaki zapytania zamykają zdania, szukam rozwiązania. Nie każ mi dłużej czekać na odpowiedź, bo oddalalalalam i spalalalalam, oddalalalalam się. Niewiele więcej chcę, niewiele więcej niż znaleźć odwagę, by zanieść pytanie, co stanie się ze mną, gdy zamknę powieki, zasnę na wieki, bo zgasnę jak sieć, kto ma mnie w źrenicach, gdy patrzę jak wielki. Gdy patrzę jak wielki jest kosmos, wydaje się piękny jak kosmos, zabiera mi mowę jak... Nie mam pytań, choć mam pytania, bo mi już nie odpowiada życie, proszę pana. Nie wystarcza mi prawda, że żyję, choć wystarcza kłamstwa, by się okłamywać, że przeżyję. Niewiele więcej chcę, niewiele więcej. Zadaję pytania, bo żyję i myślę, i myślę, że żyję w perpetuum mobile. Popadłem w rutynę i się zapędziłem, nie widzę już celu w tej całej gonitwie za... No właśnie ten problem to polega na tym, że nie wiem za czym i tak wiele dałbym, by wiedzieć to prawdy. Gdy byłbym pytany, to na czym polega twój problem? Jestem bytem obytym, spatrzeniem siebie. Znam te triki psychiki, kończyny mięśnie. Kończy mi się miejsce, wrócę po refrenie. Pytań jeszcze wiele mam. Stawiam te pytania i zostawiam, nim przewrócą się na wietrze, podnieś je i odpowiadaj. Nie mam już nic do dodania, znaki zapytania zamykają zdania, szukam rozwiązania. Nie każ mi dłużej czekać na odpowiedź, bo oddalalalalam i spalalalalam, oddalalalalam się. Czy możesz wyprostować znaki zapytania, tak by stały się wykrzyknikami do każdego zdania? Niewiele więcej chcę, niewiele wymagam. Daj mi słowa klucze, by otworzyć wrota do poznania świata. Czemu pożera mnie nostalgia, a moja pusta dusza jest tak wiecznie nienażarta? Czemu nadal nie potrafię kochać i wybaczać? Czemu czuję pustkę, gdy się budzę i znów muszę stawiać te same pytania? To takie łatwe pytania, a trudno je zadawać. To takie trudne pytania, a łatwo je zadawać. Czemu żyję, po co żyję, kiedy będę martwy? Oddam życie za odpowiedź, jestem śmiertelnie poważny. Mam miliard pytań, a czas się kończy, czemu stworzył nieskończonym, skoro jesteś nieskończony? Ponoć masz te odpowiedzi na wszystkie pytania, ale po co je zadawać, skoro mi nie odpowiadasz? Piątą noc, siedzę już do piątej w nocy i z balkonu pod oczami w niebo wyglądam jak zombie. Śledzę gwiazdy, ale już nie te z billboardów, one nie pokażą prawdy, tylko cycki z silikonu. Mam w głowie chaos i znieczulam się marihuaną. Marzę tylko, aby zasnąć i już nie budzić się rano. Mam w głowie równoległy wszechświat, bo to jest jedyny wszechświat, nad którym mogę mieć kontrolę, a nie ma. I nagle słyszę głos, jakby w głębi duszy. On nie pochodził stąd, choć był taki ludzki. Proszę, możesz odpowiedzieć, czy ja zwariowałem i już mówię sam do siebie? Musisz wiedzieć, czego szukasz i pragniesz. Czy zbudowałeś swoje życie na kłamstwie? Staraj się żyć prawdą, a poznasz prawdę. Bo jeśli już nie szukasz, to nie znajdziesz. Znajdź mnie. Czy mógłby mnie pan poinformować, którędy powinnam pójść? To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść. Chciałabym tylko dostać się dokąd. Na pewno tam się dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dość długo. Jaj! Pójdę prosto przed siebie. No właśnie, którędy ty idziesz? Aktualnie moja ścieżka jest bardzo precyzyjna i spójna, taka zrównoważona. Jestem ojcem, mężem, mam 32 lata. Wytwórnię płytową, markę odzieżową, fundację teraz powołałem. Jestem człowiekiem nawróconym i aktualnie nazywam siebie po prostu chrześcijaninem, który żyje i działa po to, by sobie i innym przybliżać tę piękną ścieżkę podążania za Chrystusem. Chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo w dzisiejszych czasach dosyć trudno jest jednoznacznie określać się. Znaczy, są takie określenia bardzo modne, że tego nie lubię, tamtego nie lubię, tego nie słucham, jestem trendy, cool, jazzy, nie wiem jak zwał, tak zwał. Czarno-biało. Tak, czarno-biało. Natomiast ty od kilku lat konsekwentnie powtarzasz, że jesteś człowiekiem nawróconym, bardzo wiele utworów napisałeś o Bogu i powiedz, czy ty czujesz się z, nie wiem, pionierem na przykład takiego rapu chrześcijańskiego w Polsce, w Stanach Zjednoczonych to jest olbrzymi biznes. Nie tylko forma jakby wyrażania siebie, ale to jest olbrzymi biznes. Przede wszystkim czuję się wolny. Dzisiaj potrafię kochać, dzisiaj potrafię dzielić się dobrem za pośrednictwem moich talentów. No dobrze, ale to jest dla mnie priorytetowe, patrząc na to z takiej właśnie, z takiej półki branżowej, prawda? Z takiej perspektywy branżowej, to rzeczywiście jestem pierwszym takim twórcą w branży rapu akurat i chyba w ogóle. Zadeklarowanym bardzo. Tak. Znaczy takim chyba, który osiąga komercyjny sukces. Tak. Bo przecież sam chrześcijański rap istnieje w Polsce od długiego czasu. Jest undergroundowy. Zresztą ty o tym wiesz, bo też w swojej wytwórni podpisałeś kilku takich artystów. Tak. Więc... Cóż mogę powiedzieć. Bardzo się cieszę, że mogę być tak jasno i wyraziście określonym twórcą, bo uważam, że ktoś, kto ma otwarty umysł, jest w stanie przyjąć każdy punkt widzenia i się z nim zmierzyć, dyskutować z nim. No a jeśli mogę zrobić to za pośrednictwem muzyki, pięknie wydanych albumów, czy też jakichś ciekawych teledysków i ogólnie właśnie bogatych koncepcji, to dlaczego mam tego nie robić? Dobrze, opowiadasz na tej płycie o swoim życiu, które nie zawsze było fajne. Szukasz, opowiadasz o tym, że to chyba w utworze Ulica Pamięci, że wszystko było fajnie, ale gdzieś tam coś się nie zgadzało na końcu, prawda? I że musiałeś sięgać głębiej i głębiej i głębiej i nagle znalazłeś przyczynę tego czegoś. Tak, musiałem obrać jakąś jedną linię, bo wielowątkowość po prostu naszego życia jest tak czasami przytłaczająca, że trudno nam obrać jakiś jeden strumień świadomości, w którym opowiemy i wydobędziemy taką esencję tych wszystkich przeżyć, aby odbiorca mógł zrozumieć tę historię i jednocześnie odnieść ją do swojego życia. Dlatego te treści są tak uniwersalne i proste zarazem. Właśnie w tym utworze. No, koncepcja tej płyty jest taka, że po prostu krok po kroku dochodzę do tego, w jaki sposób zniekształciłem swoją świadomość i złamałem swój kręgosłup moralny w jakimś konkretnym wieku. No i ten konkretny utwór, czyli Ulica Pamięci, mówi o tym, że byłem bardzo kreatywnym chłopcem. Tak jak tam wspominam, miałem grupy teatralne, kabaretowe, byłem aktywny fizycznie, reprezentowałem moje miasto w różnych dyscyplinach sportu, prawda, pisałem poezję, a jednocześnie było w moim życiu dużo ciemności zamiecionej pod dywan. To posłuchajmy tego utworu, a później jeszcze porozmawiamy. Gdzie to się zaczęło? Moje dzieciństwo. Jak mam sobie je przypomnieć? Moja pamięć. Nie pamiętam już niczego z tamtych dni. wygrać, ale wiem. Chcę iść dalej, więc pamięcią sięga wstecz. Przypominam sobie to moje dzieciństwo, gdy żyłem tylko chwilą i biegałem za piłką. Jak pokochałem hip-hop, a wszystko było bajką, ograniczoną tylko moją wyobraźnią. Przypominam sobie plac, który tętnił życiem, mały raj otoczony blokowiskiem i piaskownicę, gdzie budowałem tunele. Z rodzeństwem po obiedzie jeździłem na rowerze. Nie było internetu ani telefonów, karą było siedzieć w domu. Mamo, pozwól, żeby zagrać mecz, trzeba było stać w kolejce. Od rana do wieczora te boje boiska były pełne. Latem basen, basket, lód nad wodę. W pogodę, niepogodę, wszyscy biegali po dworze. Moje życie było metaforą mnie, bo wszystko było proste, wiesz, jak prosty tekst i cześć. Tak bardzo mnie coś boli, boli mnie. Staram sobie przypominać tamten czas, dawnych lat, kiedy byliśmy młodzi. Odkrywam dobro i początek zła. Żeglowałem po Mazurach z moim dziadkiem, biegałem po polanach z moim bratem. Robiłem gry planszowe, kolekcjonowałem kapsle i odwiedzałem babcię, u której pisałem wypracowanie. I tak z każdym dyktantem pokochałem pisanie. Grałem w szkolnym teatrze, współtworzyłem kabaret. Reprezentowałem moje miasto Kielce w koszykówce nożnej, treningi codziennie. Pisałem wiersze i tworzyłem muzykę zimą, narty, biegówki, walki na kulki śnieżne. Byłem uśmiechniętym chłopcem z podwórka, kreatywnym, uczynnym, walecznego ducha. Gaszę jointa i zrywam się z kanapy. Taka dobra historia, to gdzie tu jest ten haczyk? Muszę zejść jeszcze głębiej do źródła, więc szukam ujścia wody, która jest zepsuta. Wszystko takie piękne, pozbawione wad. Gdzie jest źródło nieszczęść? Widzę tylko piękny świat. Głębiej, głębiej, muszę wejść głębiej. Przypomnieć sobie, kto mi zranił serce, kiedy byłem dzieckiem. Chwilę później czuję, że musi być to coś więcej. Chodzę po pokoju w te i we w te. Jestem obecny ciałem, lecz nieobecny duchem. Przeszukuję katalogi moich wspomnień jak komputer. Z minuty na minutę łączę wszystkie wątki i staram się odzyskać skasowane katalogi. I nagle mam cała ukryta partycja. Jak to się mogło stać, że nie było tego widać? Klikam pierwszy folder, rodzina. To kłótnie, nienawiści, bójki, policja. To brak wybaczenia, życie w strachu i bieda. Psychiczny terror, pijaństwo i przekleństwa. Brak rozmowy o życiowych problemach. Totalna samowola, brak miłości, pocieszenia. A to tylko jeden folder, to chore. Robię twardy reset, łzy płyną po monitorze. Ja chciałbym tę rozmowę jeszcze kontynuować troszkę o tym utworze, dlatego że tak naprawdę celem jest doprowadzenie do takiego momentu, w którym powiesz słuchaczom, co takiego stało się, że nagle zmieniłeś swoje życie. Kiedy byśmy się poznali, to było ładnych kilka lat temu, to nie wiem, czy pamiętasz ten moment. Pamiętam, 2010. Tak. Dekada prawie. To prawie dekada. I w jaki sposób ja do ciebie trafiłem? Otóż Ostry powiedział mi, że jest w Kielcach taki producent, który jest lepszy ode mnie. I pamiętam te słowa dokładnie. Naprawdę. To się zapisało. I wtedy gdzieś tam zdobyłem od kogoś numer telefonu. No i tak pierwszy taki utwór, który usłyszałem twój, to był o robieniu bitów. Jak to trzymałeś synka na kolanach I tam sobie, wiesz, samplowałeś płyty winylowe, a następnie tutaj funk, tutaj hi-hat, coś tam dodawaliśmy. Stare tak, czasy tak, bardzo. Chłopięce, można powiedzieć, chłopięcy czas. I wtedy jeszcze byłeś, jakby inne nastawienie do życia miałeś. I w pewnym momencie coś się zmieniło i kiedy spotkaliśmy się następnym razem, ty mi opowiadasz o tym, że chcesz teraz robić utwory o Bogu, że w ogóle się nawróciłeś, że twoje życie się zupełnie zmieniło. Co takiego się stało? To jest moje ulubione pytanie. Tak jak kiedyś moim ulubionym pytaniem było, dlaczego rap? Dlaczego, Piotrze, dlaczego rap? Łysy z osiedla, dlaczego rap? Ojejku, mój Panie Boże, pomóż mi teraz. Powiem tak. Każdy z nas szuka sensu głębokiego w swoim życiu. Odpowiedzi na pytanie, jaka jest moja tożsamość, jakie jest moje powołanie, po co się urodziłem, kiedy umrę, prawda? Jaka jest ścieżka właściwa mojego życia? I ja również zadawałem te pytania, zatem na tej płycie otwieram tę płytę właśnie tymi pytaniami. No, ale nadchodzi taki moment, że pragniemy wypełnić jeszcze bardziej szczęściem, czyli pragnę uchwycić definicję szczęścia, jak je odnieść. Kiedy nie ma sprecyzowanej definicji szczęścia w naszym życiu, zaczynamy panikować, bo uświadamiamy sobie, że nic tak naprawdę nie jest nas wypełnić. Bo trzymamy pieniądze w rękach, stoimy na scenie przed 10 000 ludźmi, mamy po prostu życie szybkie, pachnące, no i tak dalej, i tak dalej. Ja tego wszystkiego doświadczyłem, że po prostu miałem dostęp do różnych środków materialnych i też spełniałem swoje marzenia i to mnie nie wypełniło po prostu. To mi nie dało tej kropki nad i w postaci uśmiechu na twarzy, takiego permanentnego stanu wolności duszy i takiej poznania Pana Boga. Więc to był zapalnik tego, by szukać. Oprócz tego, że wszedłem głęboko w ciemność moralną, to pogubiłem się bardzo. Dobrze, to w tym momencie ja ci przerwę. No proszę. Chciałem, żebyśmy posłuchali takiego utworu. To już? Ulica, tak, ulica biblioteki. Wielkiej. Wielkiej biblioteki, ponieważ wydaje mi się, że tam też w jakiś sposób nawiązujesz do tego, o czym w tej chwili mówisz. To jest taka dezyderata płyty. To jest właśnie taka synteza wszystkich myśli. Mhm. Tam mówię w pokrótce. Tam mówię o tym, że poczekaj, najpierw posłuchajmy, a później będziesz mówił, dobrze? Tam w sumie też mówię. Panie Jelu, proszę uprzejmie. Proszę bardzo. A więc to tak i nie. To takie proste i trudne. Panie, zanim odejdę, pozwól pożegnać się. Moje dłonie dotykały w życiu śmierć. Stopy podążały śladami jej martwych dzieci. Oczy oślepły od ciemnych tuneli jej królestwa. Uniesiona głowa nie spostrzegła, że ma pod nogami przepaść. Uszy wsłuchane w mowę nienawiści, ogłuchły na miłość. Wargi powtarzały wszystko, co raniło. Przepełnione mrokiem serce i pełne plugastwa pozbawiło światła myśli, umysł pogrożyły kłamstwa. Słowa nasączone jadem zabijały życie w ludziach. Czyny świadczyły o śmiertelnym stanie ducha. Uśpione sumienie nie ostrzegało już przed zagrożeniem. I wpatrzony w siebie wkręsłem się jak martwa gwiazda w niebie. Cała istota pogrążona w ciemnościach umarła. Powstała nowa, odrodzona z ducha mocą światła. I choć istnieje zagrożenie, aby znowu zgasło, posiadam miłość, wiarę i nadzieję w Pana. Już nie spojrzę nigdy w ciemność. Zostajesz tutaj, czy idziesz ze mną? Niektóre prawdy wypisane są na twarzy. Nie muszę czytać w myślach, by wyczytać z nich dramaty akcji. Okładki bez imion i nazwisk, daty. Tytuł wytarty, schowany pod czarnym kolorem farby. Niektóre serca milcząc krzyczą o miłość. Stłumiony wrzask za kurtyną, nieświadoma publiczność. I nadal biją brawa, wrzawa zmaga się po każdym akcie. Aktor odtwarza zdania skrupulatnie wyuczone z bajek. Niektóre słowa ranią bardziej niż pistolet może. Niektóre wątłe dłonie noszą ostre noże w sobie. Niektóre oczy gaską w oczach, śmierć spogląda przez nie. Niektóre usta zagryzione z bólu krwawią mętnie. Są takie całe biblioteki pełne brudnych książek. Przechodzą z rąk do rąk, tracąc na wartości swojej. I kto odczyta ich historię, nim zdrabi je płomień. Ja jestem jedną z nich, stoję otworem. Komu w drogę temu czas bracie? Innej drogi już nie znajdziesz. wierzę nigdy w ciemność. Zostajesz tutaj, czy idziesz ze mną? Niech moje dłonie nie wyrządzą nigdy krzywdy. Stopy niech zostawią ślady do wiecznej idylli. A moje oczy niech wpatrzone będą w miłość. Głowa pochylona niech na zawsze gardzi pychą. By moje uszy wsłuchiwały się w wołanie Pana. Na moich wargach niech spoczywa tylko prawda. Obym napełniał bardziej serce niżeli żołądek. A moje myśli nie przeklęte, a błogosławione. Niech moje słowa prowadzą tylko do światła. A czyny objawiają miłość czerpaną ze skarbca. Niech sumienie przypomina zawsze perły, aby serce pomieściło każde skrzywdzone stworzenie. Pamiętasz kwiaty, które upadły? Podniosłem je i pielęgnowałem, aż wydały płatki. Pamiętasz zapach ich tamtych dni? Trochę się boję, ale muszę iść. Woła mnie mistrz. Woła mnie mistrz. Już czeka krzyż. Krzyż. Te ptaszki nagrywałeś gdzieś tam u siebie w Świętokrzyskiem? Nie brzmią tak. Nie brzmią tak. Tak, bo wy, jak nasze. Bo wy tak, bo wy jesteście z tej samej. Czy to tak, jest jakaś sugestia, dzielnicy, szanowna pani? Nie, bo ja też jestem ze Świętokrzyskiego. O, stąd, wspaniale, wiesz, skąd? Pewność siebie. Skąd tak ciekawość? Sandomierza. Wspaniale, piękne miasto. Piękne miasto, to prawda. Tak, no właściwie ja też mam niedaleko dom, ale tak, po drugiej stronie Wisły. Wróćmy do... To było takie swoiste outro życia. No. Chciałem uzyskać taki efekt, że niezależnie od tego, kto tego posłucha, czy idzie już określoną taką ścieżką, jak na przykład ja, czyli jest zadeklarowanym chrześcijaninem, po prostu otworzy mu się serce i umysł i poczuje jakąś głębię w tym, że warto nadal myśleć, warto nadal zgłębiać te tajemnice życia i nigdy nie stanąć w pozycji, że już wiem wszystko, kim naprawdę jestem. Bo ja też nie stanąłem w takim miejscu, ale mam już te pewne, tak jak tutaj porozmawialiśmy przed chwilą, bariery, które sobie świadomie postawiłem i które są dla mnie taką grawitacją, by nie odlecieć na nowo w ciemność. Tym jest dla mnie właśnie nauka Jezusa, Ewangelia. No, ona się sprawdza. Czy ta prawda, ta nauka Jezusa, o której wspominasz, to nie jest taka forma, powiedzmy, terapii gdzieś, której potrzebowałeś, bo coś tam się wydarzyło? Jezus nie jest psychologiem. Znaczy też jest i pedagogiem świetnym, i psychologiem, i filozofem, ale przede wszystkim jest Bogiem. Jest Synem Bożym. A to jest zupełnie inna kategoria. To jest kategoria ponad wszelkimi ziemskimi kategoriami. Więc nie traktuję tego właśnie w tej kategorii bycia w jakimś prądzie filozoficznym, czy w jakiejś nauce, która warunkuje moje działania tutaj na ziemi, tylko już dotykam tych duchowych absolutów, jakie proponuje mi Jezus poprzez Święte Pismo. I to jest coś więcej niż Słowo, bo Słowo Boże jest żywe. ono realnie przemienia umysł, realnie przemienia ducha. Wystarczy czytać Biblię i to rzeczywiście wpływa, gdy człowiek jest otwarty, rzecz jasna, to otwiera nas. Natomiast jest tak wiele prądów filozoficznych i jakichś innych, które nam mówią o tym, by kochać, by wybaczać, by być dobrym, by czynić pokój i tak dalej. Natomiast gdy nie ma tam na końcu powiedzianego Jezus, czyli tego imienia, które, w którym ja mam zbawienie i my możemy mieć wszyscy, to wtedy nie ma tego pierwiastka w tym boskiego, tylko to wciąż jest wymysł człowieka, jak na przykład buddyzm. Cisza została. Jeśli mogę tak trochę też do czasów ostatnich. Ale dziękuję. Nie wszystko przynosi korzyść. To chciałam zapytać, zaryzykować, skąd akurat teraz u ciebie pojawiła się taka potrzeba, żeby nagrać album, który no jest mimo wszystko podsumowaniem twojej dotychczasowej ścieżki? Po ludzku potrzebowałem zrobić taki album, który, może inaczej powiem, ostatnie trzy albumy Tao są takie mocno też, ktoś by powiedział, katechetyczne nawet, że to jest taka katecheza na bitach. I ja wcale nie bronię się przed tym określeniem, bo są momenty mocno takie kaznodziejskie, natomiast... Spotkałem się z takimi opiniami, że mesjanizm wpadałeś w pewnym momencie. Być może. Natomiast co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że człowiek, który doświadcza Boga nagle, tak jak mówi ojciec Augustyn Palanowski, wspaniały zresztą rekolekcjonista, polecam sprawdzać, mówi o tym, który formował między innymi duchową Maleo, mówi o tym, że człowiek, który doznaje nagle łaski, daru poznawania Boga i jest to taka, jest to taki ładunek do umysłu, którego człowiek fizycznie nie jest w stanie udźwignąć, musi to wyrażać, musi to nieustannie wyrażać. I ja z racji swojej też niedojrzałości wtedy emocjonalnej wyrażałem to czasami zbyt ekstremalnie. Natomiast podsumowanie płyty musiało nastąpić po to, by pokazać innym, że ja nie jestem katechetą, tylko jestem artystą, który ma swoją drogę, który ma swoją wyobraźnię, koncepcję, talent, spojrzenie na świat, ciekawą historię. I myślę, że ta płyta zdała egzamin. Owocem tego jest to, że siedzę znów po kilku latach u Hirka Wrony w Rady Trójce. Bardzo się cieszę. Nie pierwszy raz tu jesteś i nie drugi. I mam nadzieję, że będziesz nas częściej odwiedzał. Ale ja jeszcze, Piotrek, chciałbym cię zapytać o jeszcze jedno takie już właściwie przyziemne zupełnie rzeczy związane z tym albumem. Jest przepięknie wydany. Może powiedz o formie graficznej, dlaczego ona jest taka, a nie inna. Na tej płycie pokazałem swoje serce. Serce z innej strony troszkę, bo poprzednie utwory na albumach Tao były jeden do jednego. Znaczy tu też są historie jeden do jednego, jednak forma była bardziej przyziemna, płytka. Dla niektórych zbyt oczywista, jak mawiają niektórzy, wiało truizmem. Ale tak miało być po prostu. Pewne treści trzeba po prostu przyjąć takie, jakie są. I myślę, że ta warstwa muzyczna zasługiwała na zjawiskową szatę graficzną. Szczególnie, gdy patrzymy na tytuł albumu, który jest bardzo tajemniczy, już nasuwa skojarzenia mistyczne, egzegeza, księga, pszczół, prawda? Tam jest dużo życia, dużo takiego oddechu i to narzucało te koncepcje od góry, więc z moim grafikiem postanowiliśmy, że to będzie miało taki sznyt księgi z jakimś jednym konkretnym graficznym znakiem. I tak powstała Pszczoła. W dwóch wersjach powstał album, ostatnie zdanie. Wersja podstawowa poszła do sklepów, a wersja limitowana jest u nas do kupienia na stronie bozonrecords.pl. To ja jeszcze tylko dodam na zakończenie naszej rozmowy, że Piotrek nie przyszedł dzisiaj w tajemniczej sukience przepasany sznurem, tylko przyszedł w bluzie żółtej. W habicie, mój drogi. Tak. To jest tak, twój autorski habit. Tak. Słuchajcie, my musimy kończyć tę audycję, dlatego że na zakończenie chciałem, żebyśmy posłuchali jeszcze utworu i to w całości Ulicy Odkrytych Prawd. I wydaje mi się, że to będzie dobre podsumowanie naszej rozmowy. A czas niestety się nieubłaganie minął. Słuchajcie, tak nam się przegadało fajnie całą audycję. Nie znacie dnia ani godziny. Tak, Tau dzisiaj był naszym znaczy, gościem. Znamy na szczęście datę audycji, to chociaż tyle mamy. Tak. Audycji, tak. Tak, Ela Różyska zrealizowała, Marta Malinowska i Hirek Wrona poprowadzili. Także bardzo się dziękujemy za te opowieści i za album, którego dzisiaj fragmentów mogliśmy posłuchać. Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Dziękujemy. Dobranoc. Zrozumieć, po co żyję. I nareszcie mnie znalazłeś i zdradziłeś tajemnicę. Wiem, że kto szuka, ten znajdzie. Kto nie znajdzie, ten zaginie. Ty mnie znałeś, nim powstałem. Ja poznałem twoje imię. Wiem, że aby znaleźć, trzeba szukać. Należy iść pod prąd, powrócić do źródła. Światło daje życie, a więc szukam światła. Kołatać do wrót, wciąż zadawać pytania. Wiem, że prawda nas wyzwala, kłamstwo zniewala, a fałsz to maska, którą dostrzegę w zwierciadłach. Nasze dzieciństwo to kopalnia złota, bo złotam składa swoje ziarna i kiełkuje, gdy nie kochasz. A gdy dorastasz, wyrastają z ziaren kwiaty diabła i zjadasz trujące owoce pozbawione światła. Wiem, że zapomnienie nie jest rozwiązaniem, bo prawda zawsze wraca i tak zadasz to samo pytanie. Najlepiej zgiąć kolana i z nim porozmawiać szczerze i w sakramencie pojednania wyznać swoje grzechy. A on w zamian rozpogodzi twoje serce. To czysta szata, na palca włoży pierścień. Złamał ją śmierci moc, dał mi dom, tylko on, yeah, zbawił mnie. Podał dłoń, dał mi dom, tylko on, yeah. Wiem, że wtedy zaczyna się walka, walka z pokusami, która nie jest łatwa. I choć często upadam, muszę zawsze wstawać i nabrać sił w Eucharystii z Jego krwi i ciała. Na niebo nie da się zasłużyć, tylko łaska zbawia, by nikt się nie chlubił, że sam zdobył ogród światła. Ale sama wiara nie wystarcza, wiara bez uczynków martwa jest, trzeba się starać. Prawda o świecie bardzo boli, gdy masz nowe oczy. Prawda o sobie boli bardziej, wyrzuć z życia ciemność. Z jednego źródła nie wytrysną słodkie słone wody. Nie można kochać życia i otaczać śmiercią. Obraz Kościoła tak naprawdę to nie jest Bohomas, a przeciwnie, jest cudownym arcydziełem Boga. Patriotyzm daje siłę, potrzebna nam jedność, by wybudować dom na skalę, który przetrwa piekło. Nigdy już nie umrę, ale będę wiecznie żyć. Nie muszę rozumieć, ważne bym zaufał ci. Ty mnie przeprowadzisz ciemnym mostem śmierci. Tylko z tobą będę w stanie śmierć zwyciężyć. Tu nie chodzi o religię, tu chodzi o Boga. Religia jest narzędziem, które pomaga go poznać. Nie wierzę w obraz, a w to, co on przedstawia. Zbawieni święci wstawiają się za nami u Pana. Oni nie są martwi, oni są wiecznie żywi. Bóg nas nie potępia, ale chce usprawiedliwić. Są rzeczy, których Bóg zrobić nie może. Pierwsza to skłamać, a druga zabrać wolną wolę. To człowiek odpowiada za zbrodnie i wojnę, bo w tej wolności może wybrać swoją wolną drogę. Jest duch pocieszyciel i duch oskarżyciel. Pierwszy daje nam życie, drugi zabiera życie. I poznałem też największą prawdę. Jezus, wstając z grobu, obiecał mi, że zmartwychwstanę. Kimkolwiek jesteś, życzę, byś przyjął Jego zbawienie. Ja już wybrałem, do zobaczenia w niebie. Złamał ją śmierci moc, dał mi dom. Zbawił mnie, podał dłoń, dał mi to, tylko on, yeah. Nigdy już nie umrę, ale będę wiecznie żyć. Nie muszę rozumieć, ważne bym zaufał ci. świecie ogród, ale ja nie mogłam się tam dostać, bo byłam za duża. Jak w tych warunkach dostać się do ogrodu?